कराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। खूब ध्यान देने की बात है, अपने जो कल्याण चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, तो उनमें सबसे पहले अच्छे आदमियों में अपनी गणना होनी चाहिए। अचानक किसी की एक उद्धार हो जाए, किसी का गति हो जाए, वो एक बात और है, परंतु कल्याण उनका ही होगा जो अच्छे होंगे। जो आदमी अपने देखने में आते हैं उनमें अच्छे अच्छे आदमियों का ही कल्याण होना संभव है। ये अपने भी विचार करे तो ये बात ठीक समझ में आती है। किसी का अचानक कल्याण हो जाए वो बात एक अलग है, परंतु सामान्य रीति से ये एक कायदा एक मालूम देता है कि जिसका कल्याण होगा तो अच्छे आदमी का ही होगा, बुरे आदमी का कल्याण कैसे हो जाएगा। तो अपने कल्याण चाहने वाले भाइयों को बहनों को चाहिए अपने अच्छा बने, और अच्छा तभी बन सकता है जब जिसकी दृष्टि में कोई भी बुरा नहीं दिखे, या जिस दृष्टि में बुरा दिखता है वो अच्छा नहीं हो सकता। जिसकी दृष्टि में कोई बुरा दिखता है वो अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा वही से हो सकता है जिसकी दृष्टि में कोई बुरा नहीं दिखे। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, भला बुरा सोई जानिए जाके दिल में ऐसी बुराई हो, बुरा तो ही होता है। तो सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जबकि जिसे भावना तैसा ही भर होगी। तो जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव दिखते हैं वो आदमी भला होता है। तो ऐसे भले आदमियों की गणना में हमारी गणना तभी होगी जब हमारी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही दिखेंगे, नहीं तो भले आदमियों में हमारी गणना कैसे होगी। अरे भले आदमियों की गणना को मुक्ति की आशा क्यों करते हैं हम, जब हमें भला आदमी बनने में भी संकोच है तो फिर मुक्ति कैसे होगी हमारी, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो कम से कम अभी जितने आदमी कहलाते हैं, जितने भाई और बहन कहलाते हैं, उनमें अच्छे आदमी बनने की चेष्टा करनी चाहिए, तभी हमारे कल्याण होगा। कल्याण की इच्छा वालों के लिए ये बहुत आवश्यक है। जो उद्धार की इच्छा नहीं रखते उनके लिए इतना कहीं कहना जरूरत नहीं होती, कहना अच्छा ही नहीं है, उन्हें अच्छा अच्छी गति हो ये अच्छा ही नहीं है। नरकों में जावे, चोरा लगे में जावे, किसी जगह जावे, उसे कोई जरूरत नहीं अच्छा बनने की। वो जैसे है वैसे ही अपना भोगते रहे, जाते रहते, मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे। पर जो अच्छी गति जाते हैं वो अच्छे आदमियों की तो होगी, बुरे आदमियों कैसे होगी। जिसके दृष्टि में एक भी आदमी बुरा दिखता है उसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण उसी का होगा जिसकी दृष्टि से भगवान दिखते हैं, परमात्मा दिखते हैं, सब भगवान है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। महात्मा में वो महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव दिखते हैं, भगवान दिखते हैं। तो जिसकी दृष्टि में भगवान दिखे उनका कल्याण होगा, जिसकी दृष्टि में बुरे आदमी दिखते हैं उसका कल्याण कैसे होगा। सभी होने भी उठनी कठिन है, क्यों? दृष्टि ऐसी है तो जैसी दृष्टि होगी वैसा ही उसको फल मिलेगा। इस वास्ते अपना कल्याण चाहने वालों को चाहिए कि अपने जो बुराई हो अपने में से निकाल लेनी चाहिए, और वो मौका अभी मन जन्म गई है। मनुष्य के सिवाय और जगह ये मौका नहीं है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, बहुत से जन्मों के अंत में ये जन्म मिला है। बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थत मनित्यमपि अधीर पूर्णम यतेत न परे धनमृत्युयाव निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। विषय भोग तो सब जगह मिलेंगे, परंतु कल्याण का मौका तो मनुष्य जी में ही है। विषय तो कीट पतंग आदि नीचे से नीचे जोनी है उनमें ही तैयार है, भोग वही मिलेंगे, स्त्री पुत्र वही हो जाते हैं, कुटुंब वही हो जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार है निद्रा है भय है मैथुन है, ये तो सब जगह होता है। परंतु अच्छे बात तो तभी ना मिलेगी जब अच्छे बनोगे तब। तो अखरा मिलने के लिए बड़ी सीधी सुसूल बात है, जो कोई अच्छा बनना चाहता है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि दूसरे को बुरा ना समझे। एक आदमी भी बुरा दिखेगा उसका कल्याण नहीं होगा। मैंने एक बात सुनी है, शेर जी श्री जयदयाल जी आसाम गए थे, बहुत वर्षों की बात है, सुनी हुई है, मैं साथ में था नहीं, पुरानी बात है। तो वहां उन्होंने मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वजिता निर्वेरा सर्वभूतेषु यह समावेदी पांडव, ये अज्ञान अध्याय अंतिम श्लोक है, अनन्य भक्ति का वर्णन है। इसका विवेचन करते कहा कि वे जो मनुष्य कल्याण चाहता है उस दृष्टि में एक आदमी भी खराब दिखता है तो कल्याण नहीं होगा। व्याख्यान में ऐसी बात आ गई और उसका विवेचन किया अच्छी तरह से। जो उद्धार चाहता है उसी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव होना चाहिए। तो वहां एक आदमी बैठे थे, उनका नाम याद नहीं है अभी मेरे को। वे आदमी बोले कि मेरी दृष्टि में एक आदमी है, और आदमियों में खराब समझता हूं, और कोई दृष्टि जीव जंतु मेरी दृष्टि में खराब नहीं है। कहते मुक्ति मत वो एक काफी है, आपके बहुतों की जरूरत नहीं है। एक आदमी खराब दिखता है अब कल्याण नहीं होगा। तो उनका बड़ा दुख हुआ कि बूढ़ा हो गया जन्म मरने को चला, अभी तक हमारी दृष्टि में बुरा आदमी है तो मेरा कल्याण होगा नहीं, तो क्या करें, उसको राजी करो। तो वो भी उस सभा में बैठे थे, उन्होंने कहा कि अब आज सीधा हुआ है, मेरे को बहुत दुख दिया है, तो दिया है तो माफी कर दो। नहीं, ये माफ नहीं होगा, ये तो नरकों में जाएगा, मरेगा तो साथ ही जाएगी। थी कि मरो तो साथे कोई अच्छी चीज लेकर जाओ, पूरी देख रही हूं जाओ। तो कहा मैं तो पूरी तो नहीं करना चाहता, परंतु ये से बैर है, ये ढूंढने लगे कि मेरे बैर रहना ही चाहिए, मैं अपना कल्याण चाहता हूं। तो वो दूसरे बोले कि थे बहुत दुख मिला मेरे को, दोनों धनी आदमी थे, बहुत घटा दिया इस वास्ते ये जाएगा, तो वो रोने लग गए। तो शेर जी शेर जयादेव जी कहते थे मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा, परंतु ऐसा स्वभाव उस समय में हो गया, मेरे मन में आ गई, उसे थापी दी मनो में। आप चाहते हो मेरा बैर नहीं रहे, आप हृदय से चाहते हो बैर नहीं रहे, तो आपका बैर तो गया। तब वो घबराए, कहीं का बैर तो गया, अब मेरा करेगा मेरे मेरी दुर्गति होगी, तो दुर्गति तो होगी। जो किसी के दृष्टि में कोई भी बुरा आदमी है तो उनका कल्याण कैसे होगा। वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ, सबके दृष्टि में वासुदेव हो वही महात्मा दुर्लभ होता है, तो वो तो वही बन सकता है जिसके दृष्टि में सब भगवान का स्वरूप हो। अगर तो बुरा आदमी है तो भगवान की दृष्टि तो होगी नहीं उसमें, तो वो घबराए, तो कहते आप भी बैर छोड़ दो, तो उन्होंने बैर छोड़ दिया। बैर छोड़ दिया, सभा के बीच में एक एक नापी माफ मांग ली, इतना बैर हुआ। अब हृदय से पैसा हृदय से छोड़ दिया, उनका शरीर गया तब ब्रह्मांड फूट गए, प्राण गए उनके। ये वहां बड़ नीचे बैठे थे आदमी, उसका बेटा था, उसने खुद ने कहा मेरे पिताजी के प्राण से गया। तो जो हृदय से बैर छोड़ देता है उसका बैर निकल जाता है, क्योंकि जो बुरी वासना है तो आकर के घर करती है। है तो सबके सब परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, मात्र जितने जीव है कोई ऐसा जीव नहीं जो ईश्वर अंश न हो, ऐसा कोई जीव होता ही नहीं। ईश्वर अंश ईश्वर बुरा होता नहीं, तो ईश्वर के खास अंश है सब के सब, और अविनाशी सहज सुखराशी चेतन है, मग रहित है, और सहज सुखराशी है, सहज सुखरूप आनंद स्वरूप सहज है। ये बैर है, विरोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, आदि आदि आशु संपत्ति है, पीछे से आई घर आ करके बनी है, हृदय में है नहीं है। मूल चीज परमात्मा है, जमीन भी जहां जाओ जहां मनुष्य नहीं रहते हैं वहां की जमीन साफ होगी, वहां की स्वच्छ होगी, हवा वहां साफ होगी, घर भी एकांत होता है वो अच्छा होता है, हवा वहां की शुद्ध होती है, तो जिसमें कोई खराबी नहीं होती, शुद्धि स्वाभाविक है, भगवान का स्वरूप स्वाभाविक है, शुद्धि वो स्वाभाविक है, अशुद्धि वो कृत्रिम है, वो बनावटी है। मन में किसी से ही पैर रखते हैं तो वो बड़ा खराब चीज है, वो उनके लिए बहुत खराब है, औरों के लिए खराब हो ना हो पर उनके लिए तो खराब है ही। जन के मन में खराबी है वो अच्छा कैसे हो जाएगा। जो किसी को भी खराब समझता है उसका अंतःकरण मैला होगा ही, तो मैला होने से अंतःकरण मैला होने से कल्याण पतन होता है, उत्थान उसे होता नहीं। इस वास्ते हरेक आदमी को भला बनना चाहिए। सत्संग करते हैं उन भाई और बहनों को तो भला बनना ही चाहिए, दूसरा चाहे बैर रखे, विरोध रखे, द्वेष रखे, कुछ भी रखे, वो आपके बाधा नहीं होगी। आपके बाधा तो आपका हृदय का द्वेष है, वो ही है। दूसरा आपके साथ बैर रखे तो बैर रखने वाले का अनिष्ट होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। आपका नुकसान तो आपके हृदय में बैर हुआ तब होगा। तो अपने हृदय में द्वेष को स्थान देना है, ये अपने बाधा है मुक्ति में, तो ये कभी नहीं देना चाहिए। जो उद्धार चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जो कल्याण चाहते हैं, उनको चाहिए कि अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष न करे, किसी को बुरा दृष्टि न देखे। तो ऐसा सच्चा आदमी होता है शुद्ध, उसका कल्याण शुद्धता से होता है। बाधा कौन दे, जिसके हृदय में कोई बाधक है ही नहीं परमात्मा के सिवाय, परमात्मा ही परमात्मा है, तो कल्याण नहीं होगा क्या होगा उसका, और होगा क्या, परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस वास्ते भाई बहनों को शुद्ध बनना चाहिए। ये मैंने आरंभ नहीं कहा था, जब चातुर्मास यहां शुरू हुआ तो मैंने कहा इस चातुर्मास में भाई बहनों को चाहिए अपने को शुद्ध बना ले, क्योंकि ऐसा मौका कम मिलता है। उम्र में सबको हरेक जगह हरेक बार ऐसा मौका मिलता नहीं, अभी मौका मिला है अच्छा, तो अपने को शुद्ध निर्मल बनावे जिससे हमारा कल्याण हो जाए। आगे पता है कब मिलेगा, फिर सत्संग का मौका, हम जीवेंगे नहीं जीवेंगे, सत्संग करने पर जीवेंगे नहीं जीवेंगे पता है नहीं, पाप पर का नहीं भरोसा करे काल की बात, क्या जाने क्या हो, उसी दिन होंगे प्रभात, सुबह क्या होगा पता है। तो अच्छा समय मिलना कठिन है, अच्छा संग मिलना बड़ा कठिन है। तो अच्छा संग मिलने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, मन में उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। हमने प्रार्थना का अर्थ भी सुना है, पुस्तक में पढ़ा है, भगवान के लिए प्रार्थना करे भगवान से तो अच्छा ही आती है, परंतु उसमें लिखा है भगवान को मिलने वाले भी आस्था कर सकते हैं और भगवान को न मानने वाले भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना नाम कहरा के महाराज हमारा अंतःकरण निर्मल हो इसका नहीं है, उसमें ऐसा विवेचन मैंने देखा है पढ़ा है कई बार पढ़ा है, उसमें लिखा है कि केवल हमारी उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए श्रेष्ठ बनने के लिए। बगल भगवान ने नहीं माने तो मत मानो, अपना अच्छा बनने की इच्छा होनी है ये प्रार्थना है। भगवान वो नहीं माने तो ही वो तो सिद्ध हो जाएगी, मन में अभिलाषा हो तो अपने देह में ऐसी अभिलाषा चाहिए कि मेरे मन में किसी के प्रति भी दुर्भाव न रहे, सद्भाव रहे, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो ये मनुष्य के अपने हाथ की बात है। देखो दुष्ट बनना स्वतंत्रता नहीं है, दुष्ट बनने में दूसरा आदमी चाहिए, दूसरा नहीं तो किसके साथ दुष्ट करेगा। दूसरा ही न करना भला बनना, इसमें सब स्वतंत्र है, भला बनने में कोई प्रतंत्र नहीं है, बुरा बनने में प्रतंत्र है। बुरा बनने दूसरा कोई नहीं होगा तो बुरा कैसे बनेगा, वो दूसरे में बुरी दृष्टि नहीं होगी तो बुरा कैसे बन सकेगा, वो बन सकेगा ही नहीं। और भला बुरा भाव रहने मन में नहीं, तो भला बनने भलाई करके हम भले बनेंगे, ये जो इच्छा है अच्छी है ये इच्छा, परंतु इससे ऊंची इच्छा ये है कि बुराई न करने से आदमी भला हो जाता है। बुराई न करने से और क्या होगा बताओ, आप इतने बैठे हो जो कोई गति किसी तरह अपने जीवन में बुराई करता ही नहीं, वो भला नहीं है तो क्या होगा, स्वाभाविक ही बुरा भला होगा, क्योंकि भलाई है वे, तो जिसके मन में भलाई होती है वो भला होता है। तो बुराई न करना है ये बहुत ऊंची चीज है। विधि जितनी है ये शास्त्र में जितनी विधि है जितना निषेध है उसमें निषेध करने वाला बड़ा बलवान पक्ष है। किसी का बुराई नहीं करे तो भलाई जो होगा, क्योंकि मूल में भलाई है, मूल में मुक्ति है, वो मुक्ति स्वतः जीव की हो जाती है बुरा न होने के कारण से। तो बुराई न करना इतने ने किराया कर दी और कर दी, अब बुराई न करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, ये विचार पक्का हो जाएगा, ब्राह्मण को बुरा नहीं बनना है। तो आज तीन बात बताई थी वहां, सुबह सत्संग होता है उसमें तीन बात बताई थी, दूसरे आदमी को बुरा न समझना, दूसरा बुरा न चाहना, उसका बुरा चाहना भी बुरा अपना अपना बुरा बना होता है, और बुराई न करना, कोई बुराई है ऐसी बुराई किसी में स्थापन नहीं करना, अपने में भी मैं बहुत बुरा हूं ऐसी स्थापना नहीं करना। कहते आप कहते हो ऐसी बात आती है शास्त्रों में, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, भगवान के सामने जाकर के पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूं पाप कर्मा हूं, पापों के पैदा हुआ हूं, ऐसे मेरे में पाप है, ऐसे भगवान के सामने कहे, आप कहते हो बुरा नहीं मानना चाहिए अपने को, अरे ऐसा लिखा शास्त्रों में, कहा लिखा है भगवान के सामने ऐसा कहे, तो भगवान के सेना करेगा, अग्नि के जोर डालो वो सब अग्नि हो जाएगी, भगवान में जो कोई अपने गुण हो वो कह रहे दिशा कह दो तो भगवान में कहने से वो सब भस्म हो जाते हैं। तो बुराई नष्ट करने के लिए उपाय बताया कि भगवान से कहो जिससे अपनी बुरा बुरा नष्ट हो जाए, तो बुरा बुरा नष्ट करने के लिए ये कह रहा है, बुरा बनने के लिए नहीं है। क्या बुरा बनने का भाव होता है उसका कि मैं बुरा बन जाऊं, भगवान से अगर कहूं पापो हम पाप अगर हम पापात्मा पाप भगवान, बुरा बनने की नियत है क्या, अच्छा बनने की नियत है। तो भगवान के सामने अपने में जो जो अवगुण हो वो अवगुण कह देने से आदमी भला बन जाता है, उसे बुराई रहती नहीं। अरे सूर्य के सामने अंधेरा कैसे रहेगा, अग्नि के सामने चीज रहेगी कैसे, भस्म हो जाएगी वो, तो भगवान के सामने जाएंगे तो उसकी बुराई मिट करके अच्छा बड़ा स्वतः स्वाभाविक हो जाएगा। इस वास्ते भगवान से कह रहा है, ये कहना है ये भला बनने के लिए है, तो बुराई अपने में स्थापन न करे न दूसरे में स्थापन करे। ये दिखती है ऐसी सभ्यता अच्छी दिखती है कि भाई मैं बुरा हूं, बुरा देख मैं चला मुझसे बुरा न कोई, मैं बुरा देख चला तो मेरे समान कोई बुरा नहीं है, तो ऐसा समझ करके बुराई अपनी छोड़ देनी चाहिए, छोड़ने के लिए एक कह रहा है। तो अपने बुरापना अपने में नहीं रखना है न दूसरे में स्थापन करना है, अपने में बुरा रखना अपनी बुरी भावना अपने करनी है, और वो बुरा करना है उसमें भावना भी बुरी करनी है, तो वो तो बुरा होगा कि नहीं होगा इसे संदेह है, पर आपके मन में दूसरे के बुरा जम गया कि आदमी बुरा है ऐसा आपने जच गया, आपके हृदय में तो बुराई आ ही गई, आपके बुराई आ गई, बुराई चिंतन करोगे बुराई स्थिर हो गई, आप में दो तीन चार दोष आ गए, उसमें तो एक दोष भी है कि नहीं है संदेह है, पर आपने निसंदेह दोष आ गए, तो अपने किसी को बुरा समझा किसी के प्रति दुर्भावना किया तो अपना अंतःकरण तो मैला हो गया, वो आदमी का सही हो उसे क्या मतलब है, अपना तो मतलब अपने उद्धार से है, तो अपना उद्धार तभी होता जब हम भले बनेंगे, तो भले कब बनते हैं कि बुराई न करने से, बुराई न करने से भला बन जाता है, ये बहुत मार्मिक बात है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी पुस्तक पढ़ी तो पुस्तक मेरे को अच्छी सुंदर लगी, तो भाई सबको सुना दे अच्छी बात है ऐसी मेरी नहीं तो सबको सुना दे, सब भाई इसको काम में ले, सब बहनों काम में ले, इस बात से मेरे मन में आ गई मेरे को अच्छी लगी। बुराई न करने से भला हो जाएगा, भलाई करने से सीमित भला होता है, और बुराई सर्वथा छोड़ दे किसी का तो बुराई नहीं करेगा तो असीम भलाई होगी, उस भलाई की सीमा नहीं होगी, कहीं इतनी दूर में भला होगा वो सही भला हो जाएगा, किसी को बुरा समझेगा ही नहीं तो भला हो ही जाएगा, आप साहब भाई तो बुरा न सुनना किसी को। तीन बात बताई उसमें लेख में, तीन बात ही। एक वो बुरा है ये ऐसी भावना न करनी, एक भीतर से जो भला बुरा हो जाए इसका अंदर नुकसान हो जाए ऐसी भावना भी नहीं करनी, और अपने तरफ से उसकी बुराई करनी भी नहीं, कहनी भी नहीं, सुननी भी नहीं, और मन में चाहना भी नहीं करनी, और बुराई की रुचि भी नहीं करनी, तो सोचो भला हो जाएगा स्वाभाविक ही। कई संतों की वाणी में हमने देखा है कि वो बुराई आती नहीं उनमें, वाणी में कोई बुराई आती नहीं, कभी सुनो सदा ही वाणी सुनते रहो, व्याख्यान में कभी किसी बुराई आती नहीं। और दूसरी दूसरे आदमी की चर्चा करने के लिए समय कहाँ, अपने अंतःकरण शुद्ध करना है, अपना भाव शुद्ध करना है, अपने को निर्मल बनाना है, इसके लिए भी हमारे पास समय कम है, तो दूसरे को बुराई देखने का हमारे पास समय कहाँ है। अच्छे आदमी दूसरे की बुराई नहीं करते, तो बुराई करते हैं उसमें बुरा आ जाना, बुरा भाव आ जाता है। इस वास्ते किसी की बुराई न करना और किसी को बुरा न समझना, और किसी बुराई हो जाए ऐसा भाव भी न रखना। आशीर्वाद दे तो अच्छा आशीर्वाद दो तो भला हो जाए। सर्वे भगवान तुमिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सबका कल्याण हो जाए, भद्री हो जाए, मां कष्ट दुख भावे, किसी को दुख न हो, कभी भी दुख न हो, किंचित मात्र भी कष्ट किसी को न हो, ऐसी भावना रखो तो सब सुखी हो जाए। ये अपने हाथ की बात नहीं, परंतु अपनी तरफ से किसी को बुरा हो जाए ऐसा क्यों करना, अब अंतकरण मेला क्यों करना। काशी में एक सज्जन थे, कहा मेरे क्रोध नहीं आता है, तुम कितनी चेष्टा करो मेरे क्रोध नहीं आता। कहा जोर कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं अपने स्वभाव क्यों बदलूं, आपको क्रोध नहीं आ रहा अच्छी बात है, मैं आपको क्रोध आने की चेष्टा करूं तो स्वभाव बिगड़ जाएगा, नहीं मेरे मेरे तो खराब कुछ करना ही पड़ेगा, आपको जैसे क्रोध हो जैसे चेष्टा करनी पड़ेगी, तो मैं अपना अंतर्गत क्यों बिगड़ू। आप नहीं अच्छी बात है, बड़ी आनंद की बात है, बड़ी कृपा भगवान की, आपको क्रोध नहीं आता, मैं ऐसी चेष्टा क्यों करूं, तो अपनी चेष्टा बुराई क्यों करे, करे तो अच्छे की चेष्टा करे, बुरे बुरे की चेष्टा क्यों करे। तो किसी को बुरा समझना नहीं, और किसी को बुरा चाहना भी नहीं, और किसी को बुराई करनी भी नहीं, कहनी भी नहीं, करना भी नहीं, नुकसान किसी को पहुंचाना ही नहीं। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। ये संतों का बड़पन है, संतों में भी बहुत बड़पन है उसका। रावण ने विभीषण को लात से मारा, तेरी सलाह जामा लेने से भारी लंका तो कहीं दूध को मारना नहीं चाहिए, तेरे कहने से माना हमारे अंदर हमारी लंका तो सुखी सुखी, कई बात मानने की नहीं है, जब उस तपस्वी हो गए उस तपस्वी को मार दे लात मारी, मम पूर्व बस ही तपस्वी निशान प्रीति रहता तो मेरे शहर में, और तपस्वी साथ प्रेम रहता है, सत्या मिल जाओ सत्या मिल जाओ शामिल हो क्या ये नीति, उनको कहता हूँ तेरी नीति ठीक नहीं है, उसका नाश होगा। तो रावण ने ऐसा उसको तिरस्कार किया और लात की मारी, लात की मारी गिर गया वो जया। मैंने करने पर कहा कि तुम पिता के समान हो, बड़े भाई हो, पिता के समान पूजनीय आदरणीय है, बड़े मोही मारा पर राम बजे हित हुए तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान के भजन से है। तुम गोस्वामी जी लिखते हैं, पार्वती कह दो, शंकर भगवान कहते हैं उमा संत की है बड़ाई, शंकर भगवान कहते हैं उमा संत की है बड़ाई, मंद कर दो करी भलाई। फिर वो आकाश मार्ग से गया, विभीषण के मन में द्वेष हो गया, पैदा हो गया मन में कि तू भाई है, भारत तेरा मैं भाई हूँ, मऊ पूर्वशी मारे पूर्व में तू रहता है, तो मेरे रहने की जगह भी मेरी नहीं है, तू तो राजा बन गया, मेरे रहने की जगह मेरी नहीं है, तो तेरे पूर्व में नहीं उठूंगा, मेरी पूर्व में नहीं उठूंगा, जा होकर उठ गया वहां से, उठ गया फिर जमीन पर पैर नहीं रखा, अब तेरे पूर्व में पैर ही नहीं करूंगा मैं, मेरा पूरा तो ही बनूंगा, ऐसे चला गया भगवान ने जाते राजद्रोह दे दिया, लाओ समुद्र का जल लाओ, समुद्र राजद्रोह दे दिया, आओ लंकेश, तब आया उसमें तो कहा कि महाराज मेरी कुछ वासना थी परंतु आपके चरणों के दर्शन से वो वासना मिट गई, मिट गई तो भगवान कहते मैं तो भाई भक्ति का रखता हूं, भक्तों का मान रखना भगवान का स्वभाव है, तो मंद कर जो करे बनाई वो लात मारता है, कहते मेरे को नहीं मारो, मैं राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान के वचन से है, तो संत लोग मंद करने पर भी भलाई करते हैं, क्योंकि उनकी भलाई भलाई बड़ी ही बड़ी है, अरे निकलने भीतर से निकलेगी चीज क्या, जो होगी वही निकलेगी, तो जो भलाई अपना हृदय में भरा हुआ है वो तो बुराई कैसे निकलेगी, तो विभीषण के द्वारा बुराई नहीं निकल रही, मंद कर जो करेगी भलाई, तो संत पुरुषों का ही स्वभाव होता है, क्योंकि उनके मंदा अपना रहता ही नहीं, तभी तो मुक्ति होती है, नहीं तो कल्याण कैसे होगा, मंदा भीतर भाव रहेगा उसका कल्याण कैसे होगा, मंदा भाव रहता नीच गति होगी, तो उनके शुद्ध भाव रहता है, निर्मल भाव भी रहता है, तो वह संतों का ये बड़प्पन है कि मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी उसका भलाई करते हैं, जो आज संत महात्माओं के हृदय में भलापन रहता है, तो ये बात मैंने पढ़ी तो लगी अच्छी, वो सब सुना दे भी, ये तो बात बढ़िया बढ़िया मिली सुनाने के लिए, बड़ी अच्छी बात है, तो आप भाई बहनों से कहना है आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, ये हमारा कल्याण हो जाए, तो कम से कम कम से कम कम से कम किसी को बुरा मत समझो, हृदय से हृदय साफ कर दो, अंतःकरण तो अपना साफ रखो, इसमें पैसा खर्च नहीं पड़ना पड़ता है, इसमें परिश्रम नहीं पड़ता, इसमें कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी को लाना नहीं पड़ता, किसी की गर्ज करनी नहीं पड़ती, किसी को प्रार्थना करनी नहीं पड़ती, किसी को कुछ नहीं कहना है, अपने हृदय से ही बात है, केवल हृदय में अपने हृदय में अकेले, दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं, दूसरे से कोई सहायता रहने की आवश्यकता नहीं, अपने किसी को बुरा नहीं चाहे भाई, अपने शुभ का ही भला हो, शुभ का भला हो, सुख का ज्ञान हो, सर्वे भंतु बिना सबके सब सुख हो जाए, सब योग हो जाए, सब ज्ञान मंगल होता रहे, किसी का कोई भी बुराई न हो, किसी का दुख न हो, किसी की संकट न हो, ऐसा करने से अपना अंतरण नहीं होता है, साफ हो जाता है, इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं है, दूसरे का हित करने में पराधीन होते हैं, पर इसमें हित करने में इस हित करने में पराधीन है ही नहीं, वो करता है तो करे अपनी मर्जी है, हम नहीं चाहते बुरा उसका तो हमारा मतलब बुरा बुरा कैसे होगा, तो ये साधन बड़ा सुंदर है, किसी को बुरा नहीं चाहना, भीतर से भीतर से किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबका ही भला होगा ये चाहते हैं, तो सबका भला चाहते हैं, उसका भला नहीं किसे होगा, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रथा, संपूर्ण प्राणियों में जो हित चाहते हैं, सब प्राणियों का हित हो ये भाव जिसका है, ते प्राप्त मंत्री मामेव, दोनों बातों में लिखा सुगुण की प्राप्ति के लिए ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रथा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण क्रमशा चिन्ह द्वेधा हितात्मान सर्वभूते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होते हैं, वे सगुण को भी प्राप्त होते हैं, निर्गुण को भी प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबके लिए यही बात बताई, चाहे सगुण की प्राप्ति चाहो चाहे निर्गुण की, जिस जिसकी शौक हो, जिसको जिसकी रुचि हो उसी की प्राप्ति चाहो, परंतु भीतर से बुरा तुम समझ रहे कैसे भला कैसे होगा, अपना भला कैसे हो जाएगा, इस वास्ते अपना अंतर्गत निर्मल बनाओ, इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई प्रबंध नहीं, अपने पूरी भावना बदलाओ। कितनी सूक्ष्म बात है, कितनी सरल बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी उत्तम बात है। सबका भला करो तो भला करने के लिए तो आप ही ताकत चाहिए, पर बुरा नहीं करने में क्या ताकत चाहिए साहब, क्या आपको योग्यता चाहिए, क्या आपको पढ़ाई चाहिए, क्या आपको धन चाहिए, क्या दूसरे की सहायता चाहिए, सीधी सारी बात, हम बुरा चाहते हैं किसी का ही, किसे भी बुरा नहीं चाहते, कितनी सीधी सारी बात है और बड़ी भारी उत्तम चीज है कि उसको बुरा हो ही नहीं सकता। जो जैसे किसी का बुरा नहीं चाहता उसका बुरा कैसे हो जाएगा, आप बताओ, बुरा होने की कोई चीज नहीं रखी, से चाहता कि सब बुरा करो, सनम सर्वे भवन तुष्मिना सर्वे संदया मया सर्वे भद्राणे प्रश्न तुम भाग को भाग हुए किसी को ना हो सभी शुभ हो जाए सभी सर्वे भवन तुष्मिना। तो सबके प्रति जिसका सद्भाव है अच्छा भाव है उनका कल्याण ही रुके न किसका कल्याण होगा। इस वास्ते भला बनने के लिए बुरी भावना अपने नहीं रखना, किसी के प्रति बुरी भाव हो तो छोड़ दो, हर सभा में अपने आप ही छोड़ दो, हृदय से ही दूर कर दो, हम बुरी भावना नहीं रखेंगे। कोई कितना ही प्यार करता है, हमारे साथ द्वेष रखता है, हमारे का अनिष्ट करता है, हमारे विरुद्ध चलता है, कितना ही चलता है, हम बैर नहीं करेंगे। अरे भाई मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इसमें प्राप्त हो तो अच्छी बात करो, बुराई क्यों करो, कम से कम इतने तो करो, याद रखो किसी का बुरा नहीं चाहना, अपने हृदय से निकाल दे बुराई को, पर निकली तो साफ बुराई निकली तो भलाई रही और क्या रहेगा, जब बुराई निकले जाएगी तो भीतर क्या रहेगा, भला बनी रहेगा, तो बुराई छोड़ करिए भलाई सबकी, सर्वे भवन सुखिना सबके प्रति सर्वभूत ते प्राप्ति मामेव न कष्टित दुख मापने, दुख को प्राप्त न हो, किसी का बुरा न हो, किसी का भी बुरा न हो, कितनी शांति मिलती है, बात करने शांति मिलती है, मन में ऐसा भाव लाते ही शांति मिलती है, किसी का बुरा ना हो भाई, किसी का बुरा नहीं, हमारे साथ तू दुख दे उसके बुरा ना हो। वो परीक्षा ने देखा ने एक गाय एक बैल था, धन रूपी बैल गौ रूपी वृक्ष रूपी, उन्होंने कहा कुष्ठ कौन देता है दुख, हम नहीं कहते, दुख देने वाले का नाम हम बताते हैं, नाम बताने में संतोष नहीं करता, संकोच करते हैं, क्यों किसी को बुराई कैसे करें। तो भाई बहनों से ही कहना है, अपने सत्संग में आए हैं तो सत्संग में आने वालों के लिए ये बात है कि सदा बदले बुराई छोड़ दे, कुछ करना पैसा लगे ना कुछ करना पड़े ना कुछ करना पड़े, स्वाभाविक किसी को बुरा नहीं चाहते, हम तो अपनी तरफ से भला चाहते हैं भाई, वो बुरा करे तो बुरा करने वाला हित करता है, ध्यान देना एक बात है बढ़िया, जो कोई हमारा बुरा कर रहा है वो बुरा करने वाला हमारा हित करने वाला है, क्यों तो बुरा करता है दुख देगा, दुख देगा तो हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारी कमजोरी नष्ट हो गई, हमारी वृत्ति ठीक हो गई, कष्ट देने वाला सदा ही हमारा कल्याण करने वाला है, सुख पहुंचा रहे महाराज महाराज करे उनसे डरते रहते, कहा से महाराज महाराज जो है ना वे धोखा देंगे कहीं नहीं, तो दुख देने वाला है फिर मोटा जान जा कहा गया बोले निश्चिंत रहो चिंता मत करो वहां खतरा है ही नहीं। खतरा महाराज महाराज वापसी वापसी करे ना वहां खतरा है सावधान लोग सब तो साधक सावधान रहना चाहिए। मान बड़ाई में फंस जाओगे तो अपना कल्याण खो बैठो। इस वास्ते कोई बुरा करता हो तो उससे डरना नहीं चाहिए, उससे तो हमारा कल्याण होगा हित होगा हमारे पाप नष्ट होंगे फायदे की बात है। तो इस वास्ते सब भाई बहनों से कहना है अपना अंतःकरण निर्मल बनाओ। निर्मल कैसे है किसी अबुर अच्छा ही नहीं, कितनी सुगमता से अंतःकरण निर्मल होता है, कितनी सुगमता है कितनी सरलता है, क्या करना पड़े बताओ। आपको कोई काम करना ही नहीं है किसी का बुरा ना हो गई, बसो राजा तबो राजा बसो मर्जा धर्म का उपकार है सबका हित है सबका हित सबका हित सबका हित हो कैसे मौज की बात है आनंद की बात है। अपना तो मन हमारा शुद्ध हो गया, जितना मन शुद्ध हो जाएगा इतनी शांति और आनंद स्वतः होता स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक स्वाभाविक मन में शांति रहेगी। अपना स्वार्थ और दूसरे का अनिष्ट ये दो रखने से ही चित्त खराब होता है, चित्त शुद्ध हो जाएगा चित्त के बीच में दुष्टता है नाश हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण निर्मल होने से पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट होने से पुण्य पवित्रता पवित्रता आ जाएगी, तो पवित्रता आ जाए तो हम पवित्र बन जाएंगे। कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है, कुछ आपको उद्योग करना ही नहीं पड़ा, परिश्रम करना नहीं पड़ा, खर्च नहीं हुआ, विद्या की जरूरत नहीं, योग्यता की आवश्यकता नहीं, आप पढ़े लिखे हैं आप पढ़े कोई जरूरत नहीं, आप जैसे वैसे रहो किसी को बुरा मत करो किसी को बुरा मत चाहो बुरा चाहो बुरा मानो मत किसी को, कोई है ही नहीं भगवान है साक्षात परमात्मा है। कहते आश्रम में खराब करते हैं कभी उभरते हैं, प्रहलाद जी के लिए भगवान नृसिंह रूप से प्रकट हुए तो प्यार करते तो क्या करते हैं वो चाटते हैं अजीब चाटते हैं। अब पशु बने तो पशु तो क्या करे ज्यादा राजी हो चाटने लग जाए, गाय को ज्यादा पूजा करो लोग चाटने लग जाए पूजा को, तो भगवान भी जब पशु बनते हैं न मृग न मानुष दोनों रूप धारण किए तो वे भी चाटते हैं, तो अपने हित करने का भाव है भाई इसमें क्या दोष लग गया कोई खर्चा लगता है। प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्यंति जंतु तस्मात प्रिय में वक्तव्य वचने का दरिद्रता, अरे वचन में दरिद्रता क्यों रखो इसमें कौन सा खर्चा लगता है। प्रिय वाक्य कहने से सब तुष्यंति जंतु जंतु भी राजी होते हैं मनुष्य भी राजी होते हैं सब भी राजी होते हैं तस्मात प्रिय में क्या ही वचन बोलो कड़वा क्यों बोलो कड़वा बोलो प्रीतिशी लोह तनी तरवा लागे जीव तनी तरवा दिशी, जैसा जीव कड़वी लगती है वो घाव मिलता नहीं जल्दी तलवार का घाव नहीं जाएगा वो तो घाव ठीक हो जाएगा लेकिन भीतर का घाव मिटता नहीं है। इस वास्ते बैठ से भाप से बूढ़े भाई वचन काटते सोच विचार मन में फिर धरी माला पकड़े नहीं जो दूध बोलो नहीं मिले बकने से माया भया रे कहो बोल को भलो बटरा वो कहे भाको पटरा को जीव लो कड़वा मन बोलो दूसरे सिद्धू को जैसी बात ही कहो भजन तो मीठा बोल वाणी का बोल बुरा है, वाणी का बोल है नहीं ये बुरा है। इस वास में भजन मीठा बोलो मीठा बोला चलो ना पर ढका दे पांचों चंगा नानक हरिभज आता देना। नानक जी महाराज कहते हैं ये पांचों चंगा है बढ़िया बढ़िया चीज है पांचों मीठा बोलना नहीं चलो कोई बोले कड़वा तो मीठा बोले, अरे मीठा बोलने के ऊपर कोई विजय कर नहीं सकता उसे विजय कैसे करे। वो मीठा बोले उसे विजय कैसे करे, उसको ताड़ना कैसे दी जाए। शेर जी कहते थे बालकपन में कभी कोई गर्मी कर देता, माँ कूटने के लिए आती तो हंस देता सामने, तो हंसता भी क्या करे क्या। तो मन मन में अपने रिक्तिश नहीं करने से बड़ी विजय होती है, सब जगह विजय हो जाती है। कितनी बढ़िया बात है, जो आदमी सब जगह विजय चाहता है तो क्षमा क्षमा कर लो मुखे जैसे है दुर्घटना क्यों करी सती अतरे पतितो बनी मैं वो बसा बैठी अत्र में पड़ी हुई बनी आप एक शांत हो जाती है। धूरे में पड़ जाए क्या करे वो बनी वही पर घुस जाती है, बालने की नहीं कोई चीज ही नहीं, वहां अग्नि जगह ही नहीं, किस्मत नहीं। इस बार से क्षमा खड़े जिसके हाथ में क्षमा रूपी खड़े है दो दिन क्यों कर क्या करेगा वो उत्साह हो जाती है, शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, दुख मिट जाता है, हलचल मिट जाती है, लैंड मिट जाती है। मीठा बोल रिव चल अरे पर ओवर ढक ले चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे हर तरह के ही आ गई पत्थर है, पर्दे में अंतर पड़ेगा पत्थर पड़ेगा नहीं है पड़े क्या मतलब होगा, अपने हीरे से मतलब नहीं होगा पत्थर से मतलब हो, अपने बुराई करनी नहीं किसी की भलाई भलाई से करनी है, ऐसा जगह विचार हो कितनी सुंदर बात है, कितनी सुगम है, कितनी बढ़िया है, कितनी ऊंचे नहीं है, इतना ऊंचा सागर है। अरे खर्चा क्या होता, कुछ नहीं, ना कोई खर्चा होता, ना कोई परिश्रम पड़ता, ना पसीना आता, ना कुछ करना पड़ता, सीधी सीधी बात सरल बात, परमात्मा प्राप्ति हो जाए तब तो क्या हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए और क्या होगा बताओ, आप इतने बैठे हो आप बताओ क्या होगा, वो जिसमें कोई अवगुण ही नहीं है, किसी अवगुण को करता ही नहीं है, किसी को बुरा समझता ही नहीं है, किसी की बुराई करता ही नहीं है, उसमें क्या अवगुण वो बंधन कैसे होगा, उसे कब से आएगा बंधन। सीधा बड़ा सुंदर स्वाभाविक निर्मल स्वभाव है उनका, सब श्रामण बड़े अपनी बात होगी। तो ये बात है बहुत अच्छे, किसी को बुरा न सुनना और किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, बुरा ही रहे तो जाए भले ही आप साफ आ जाए, भलाई जितनी है सदगुण स्वभाव आप साफ है। मनुष्यों में बहुत शौक है ये दसी हुई है, अच्छा कर्म परिग्रह से अच्छे आप नहीं बढ़ते हैं, बात ठीक है, परंतु उनसे बढ़िया चीज ये है कि कोई बुराई नहीं करेगा तो भलाई ही बनेगा और होगा ही कि आप साफ है, बुराई न करना है ये भलाई की जड़ है। भलाई की जड़ क्या है, भलाई की क्या बुरा रहेगा किसी गई, ये भलाई की जड़ है। उनके होता तो भलाई जो होगा बुराई तो उसे जल्दी होगी नहीं और क्या होगा। तो मूल में ठेठ बटेर से मुंह से ही सबका भलाई हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबके उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये भाव रखे राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 12 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।